podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Tomasz Miara, dzień dobry Państwu, mamy 5 marca, to wtorek, minęła godzina 13. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Odbędzie się ona tuż przed jego wizytą w Białym Domu, w której weźmie udział również premier Donald Tusk. Były ambasador Polski w Indiach, Adam Burakowski, zeznaje przed komisją śledczą. Pytania dotyczą m.in. tego, czemu wynajmowano zewnętrzne firmy do obsługi wniosków wizowych. Władze w Berlinie ustaliły już, w jaki sposób Rosjanie podsłuchali niedawno rozmowę niemieckich oficerów. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że przed wizytą w Stanach Zjednoczonych zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Odbędzie się ona 11 marca. Prezydent zaznaczył, że Rada ma pokazać jedność polityczną w sprawach obronności. Chcę, żebyśmy przed tą wizytą w Stanach Zjednoczonych, przed wizytą w Białym Domu, przed spotkaniami z prezydentem Stanów Zjednoczonych i z politykami w Stanach Zjednoczonych pokazali jedność polskiej sceny politycznej w sprawach bezpieczeństwa, bo to jest dla mnie bardzo ważne, żeby nasi sojusznicy widzieli, że Polska jako całość w sensie politycznym w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach modernizacji polskiej armii mówi jednym głosem. 12 marca prezydent Andrzej Duda oraz premier Donald Tusk spotkają się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem w 25. rocznicę dołączenia Polski do NATO. Wynajmowanie zewnętrznych firm do obsługi wniosków wizowych było powszechną praktyką w placówkach konsularnych państw Schengen, powiedział były ambasador Polski w Indiach Adam Burakowski. Odniósł się w ten sposób do pytania przewodniczącego Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery wizowej o okoliczności zawarcia umowy z firmą zewnętrzną. Adam Burakowski wskazał, że outsourcing oznaczał odciążenie konsulatów z pracy biurowej. Utworzono około 10 już takich punktów w czołowych, głównych miastach Indii. I w takich punktach są przyjmowane wnioski, które następnie są obrabiane przez te punkty i do konsulatu trafia taki wniosek kompletny. Konsul później odbywa rozmowę z aplikantem wizowym i na podstawie wniosku oraz tej rozmowy podejmuje decyzję. Był ambasador w Indiach zeznał również, że wiedział o naciskach centrali MSZ na ówczesnego konsula w Mumbai, Damiana Iżyka. Jak tłumaczył przed Sejmową Komisją Śledczą, presja miała być wywierana, by przyspieszyć procedury wydawania wiz tzw. grupie filmowców. To błąd człowieka, a nie techniki i procedur. Tak minister obrony Niemiec Boris Pistorius podsumował sprawę podsłuchania przez Rosjan rozmowy niemieckich oficerów. Jeden z wojskowych skorzystał z niezabezpieczonego łącza. Boris Pistorius przekazał, że wyjaśnienia trafiły już do sojuszników z NATO. Minister obrony podkreślił, że ustalenia są jednoznaczne. Jeden z czterech oficerów Luftwaffe użył do połączenia linii, która nie była bezpieczna i której użyć nie powinien. Polityk SPD dodał, że wstępne dochodzenie nie zostało formalnie zakończone, a od tego zależy, kto i jakie konsekwencje dyscyplinarne poniesie. Nasze certyfikowane środki komunikacji przy zachowaniu procedur są w pełni bezpieczne. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Działamy technicznie i proceduralnie tak, żeby podobne sytuacje nie były już możliwe. Boris Pistorius powiedział, że już wczoraj skontaktował się ze swoimi odpowiednikami z innych państw. Po przekazaniu ustaleń miał od nich usłyszeć, że sojusznicy niezmiennie ufają Niemcom. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. W Polsce potrzeba więcej dróg rowerowych, mówili zgodnie uczestnicy Europejskiego Kongresu Samorządowców w Mikołajkach. Na Dolnym Śląsku takie trasy są budowane na nieużywanych torach kolejowych. Mamy już kilkadziesiąt kilometrów takich ścieżek, mówił Bartłomiej Kubicz z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki takiemu zabiegowi, czyli puszczaniu tras rowerowych po dawnych traktach kolejowych, mamy możliwość uruchomienia w dalszym czasie kolei. To są już dziesiątki kilometrów. Staramy się po prostu uruchamiać w gminach te miejsca, ponieważ bardzo ważne jest to, żeby po prostu nie zaprzepaścić tej infrastruktury, która już tam jest, prawda? I wystarczy odpowiednie przygotowanie nawierzchni po to, aby drogi rowerowe tam powstały. Do wyznaczania długich szlaków rowerowych przebiegających przez wiele powiatów lub nawet przez kilka województw przydałaby się, zdaniem samorządowców, krajowa strategia. To by nam bardzo pomogło, mówi Anna Jaroszuk z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Trzeci Polskiego Radia. Prawie 13.13, tu trójka do trzeciej. Decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego ponad 4 miliony złotych zostanie przekazanych na realizację 42 zadań, które otrzymały w tym roku dofinansowanie w ramach programu Sztuki Wizualne. Celem programu Sztuki Wizualne jest wspieranie wartościowych zjawisk w polskiej sztuce współczesnej. Spektrum dofinansowanych inicjatyw jak co roku jest ogromne. A jak układała się współpraca z ministerstwem w ostatnich latach, opowiadają beneficjenci. Dostaliśmy dofinansowanie na 3 nasze projekty. Tomasz Gutkowski, prezes zarządu Fundacji Sztuk Wizualnych. Jeden taki flagowy, z którego chyba najbardziej nasza fundacja jest znana, czyli Miesiąc Fotografii w Krakowie, ale także na 2 projekty niecykliczne. Jeden z nich to wystawa Konrada Pustoły, naszego przedwcześnie zmarłego przyjaciela, wieloletniego członka Rady Programowej Miesiąca Fotografii, a drugi projekt jest zupełnie z innego obszaru, ponieważ fundacja zajmuje się również opieką nad archiwami polskich artystów i ich opracowywaniem, popularyzacją, digitalizacją. W tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie na rozpoczęcie prac nad twórczością Andrzeja Różyckiego. Dostaliśmy środki jako Fundacja Latająca Ryba wespół z Fundacją Krajobrazy. Jarosław Koziara, artysta plastyk z Lublina. Kontynuujemy festiwal sztuki pod nazwą Land Art Festival. Międzynarodowy festiwal, który miał już 9 edycji, a ta edycja będzie 10. No niestety przez ostatnie kilka lat nie udało nam się kontynuować tego projektu. Mimo pisanych koncepcji nie dostawaliśmy żadnych możliwości uzyskania finansowania tego przedsięwzięcia. To jest taki festiwal sztuki, który odbywa się poza większymi ośrodkami. Korzystamy z walorów przyrody, wtłaczając tam elementy sztuki i korzystając z pięknej okoliczności przyrody, które stanowią etui do tych naszych artystycznych poczynań. Niestety pieniędzy w kulturze w Polsce jest zdecydowanie za mało, ale oczywiście też nigdy nie liczymy na to, że z jednego źródła uda nam się jakiś projekt zrealizować. Modne hasło dywersyfikacja źródeł finansowania. Posiadając gwarancję finansowania z Ministerstwa Kultury, no też jest o to łatwiej, tak? Bo jest się powiedzmy wiarygodnym partnerem i szansa na realizację przedsięwzięcia na przykład, nie wiem, zwrócenie się do lokalnego samorządu, jest wtedy szanse na uzyskanie pomocy są większe. Dlaczego w ubiegłych latach udawało się zdobyć tego dofinansowania? Okazało się, że to ma jakieś znaczenie polityczne chyba, czy co było jakąś bzdurą. Dostaliśmy jako część składowa projektu Wielokulturowy Bóg pierwszą nagrodę Komisji Europejskiej za te działania. No i okazało się, że nikogo to nie interesuje, że no, są inne priorytety i takie rzeczy. Przestało być to możliwe do finansowania. Do programów ministra, tych programów jest kilkanaście, one są tematyczne. Każdy z nich ma swój limit finansowy, który niestety się praktycznie nie zmienia od wielu, wielu lat. A jak wiemy, że wartość tych środków spada. I o ile w poprzednich latach, szczęśliwie minionych, eksperci wzbudzali sporo kontrowersji wśród fachowców, bo często nie mieli wiele wspólnego z tematem, który opiniowali. Tyle w tym roku udało się już władzom Ministerstwa Kultury powołać komisje eksperckie naprawdę i one przydzielają swoją punktację. To kilka osób ocenia każdy z wniosków. Pierwszych kilkadziesiąt podmiotów. Niestety kilkadziesiąt, bo zawsze aplikujących jest dużo, dużo więcej i niestety pula środków, którą ministerstwo dysponuje, jest zawsze za mała i wiele wspaniałych projektów niestety nie jest realizowanych, często nawet takich cyklicznych i z tradycjami. To jest problem, z którym na pewno ministerstwo będzie musiało sobie jakoś poradzić i powalczyć na Radzie Ministrów o zwiększenie budżetu. Jeśli złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 punktów, przysługuje możliwość złożenia odwołania do 8 marca. Inni przykładowi beneficjenci programu to m.in. Teatr Studio Witkiewicza na projekt Hanna Orzechowska Retrospektywa Twórczości, czy Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi na Festiwal Łódź Wielu Kultur 2024. Pełna rozpiska jest dostępna na stronie Ministerstwa Kultury. Warto zobaczyć i zainspirować się, na co warto byłoby się wybrać w tym roku, a tym tematem zajęła się dla Państwa Aleksandra Dobieszewska. Oh, Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. W ostatni piątek, a to był pierwszy dzień marca, odbyło się setne notowanie listy przebojów Trójki. Efekt tego, jak Państwo głosowali ostatnio, czeka na Państwa na stronie internetowej, czyli na lptpolskieradio.pl. Tak się składa, że też 1 marca ukazał się trzeci i jednocześnie, jak zapowiadają muzycy, ostatni album duetu Karaś i Rogucki. Nosi tytuł Atlas Iskier. I Atlas Iskier zamyka tryptyk i trwającą 5 lat muzyczną współpracę. W sieci pojawił się także właśnie 1 marca teledysk do singla Niedźwiedzie Polarne, czyli właśnie piosenka z albumu Atlas Iskier. Oczywiście obowiązkowo znalazła się w puli propozycji tego setnego notowania listy przebojów Trójki. Czy znajdzie się w 101? Czy przekonamy się już w najbliższy piątek od godziny 19? Ale najpierw, żeby tam się ta piosenka znalazła, muszą Państwo na nią zagłosować. lptpolskieradio.pl, czyli strona internetowa, albo używając naszej aplikacji, te dwa dość wygodne sposoby pozwolą Państwu poprzeć swoich faworytów. Proszę głosować, albo proszę się jeszcze chwilkę wstrzymać. Proszę najpierw wysłuchać Niedźwiedzi Polarnych. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Spokój w mieście, jakby nie było nikogo na świecie. Zapraszamy do reklamy. Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Teraz cicha zmywarka do zabudowy Amika za 1299 zł. Taniej aż o 450 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1749 zł. MediaMarkt. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie? Bo nie mam żadnych objawów. Bo nie mam czasu. Bo boję się diagnozy. Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Kaszel suchy? A może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, co ty robisz? Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips 55 cali Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Fajny film. Wczoraj poznaliśmy nazwiska laureatów tegorocznych Orłów. Polskie nagrody filmowe zostały rozdane podczas gali, która odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie. No więc jest o czym rozmawiać. Ryszard Jerzwiński w studio. Witam cię. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem. Ryszard, rozumiem, że takim na giełdzie faworytem murowanym był Kos. I można powiedzieć, że odniósł sukces, choć nie w tej najważniejszej kategorii. Oczywiście, odniósł sukces, bo Kos, film Pawła Maślony, zdobył aż 6 Orłów, 6 statuetek, więc to jest bardzo dobry wynik przy tych 16 nominacjach. W niektórych, przypomnę, konkurował sam ze sobą, nawet w jednej. Więc po prostu nie mógł, tak? No bo nie mógł aż tylu zdobyć, bo nawet w kategorii najlepsza rola męska, drugoplanowa, trzech było panów. No tak, no, trudno wręczyć 3 nagrody. No tak. Właśnie, nie było takiej szansy. Także wynik Kosa bardzo ciekawy, jednak, ale zwycięski film to Zielona Granica Agnieszki Holland. Co ciekawe, jedyny orzeł, ale ten najbardziej prestiżowy właśnie dla autorki filmu i producentów. No to może oddajmy głos Agnieszce Holland. Dokładnie. Nie będę ukrywać, że za film zawsze. Film to jest to dziecko, które się chce jakby uczcić, nie mówiąc o tym, że to nagroda za całokształt to jest taka, powiedziałabym, egoistyczna nagroda. Wszystko dla mnie i taka jest pewna nostalgia, bo to się dostaje jak człowiek jest w pewnym wieku i jak się zbliża bardziej do brzegu niż do początku. Natomiast nagroda za film jest nagrodą dla całej mojej ekipy. Dla wszystkich tych wspaniałych, odważnych, utalentowanych ludzi, którzy oddali mi swój czas, swój talent, swoje nadzieje, swoje jakby właśnie pytania również. I wtedy ja jako reżyserka odczuwam największą satysfakcję. Także tak, nagroda za film jednak więcej waży, tym bardziej, że szczerze mówiąc nie byłam wcale pewna, czy mi się dostaje, bo już parę razy mając jakieś nominacje do Oscara nie miałam orła za ten sam film, więc różnie bywa. No właśnie, to ciekawa sytuacja. Agnieszka Holland pierwszy raz przy wielu już w przeszłości nominacjach do Orłów otrzymała tego regularnego orła właśnie dla najlepszego filmu, bo kilka minut wcześniej, o czym oczywiście doskonale wiedzieliśmy, bo informowaliśmy o tym także w Trójce, odebrała też orła honorowego, czyli za osiągnięcia życia. Wielki sukces tej autorki. No i powracamy do kolejnych filmów. Wspominałem już o 6 statuetkach dla Kosa. Tutaj między innymi prestiżowe nagrody za reżyserię Pawła Maślony, scenariusz Michała Zielińskiego, właściwie debiutanta, drugoplanową rolę kobiecą Agnieszki Grochowskiej, także za dźwięk, charakteryzację i kostiumy. No i kolejnym filmem, o którym można powiedzieć, że został przez Akademię doceniony, to Filip. 4 statuetki, główna rola męska Eryk Kulm Junior, ale też montaż, scenografia i zdjęcia Michała Sobocińskiego. Tu ciekawostka, w tej kategorii za zdjęcia nagrodę otrzymał najmłodszy, no i też z nim właśnie troszeczkę porozmawiałem o tych tendencjach tegorocznych. Ja bym nie używał słowa konkurencja, ja używam słowa współnominowany, bo z bratem zawsze się całe życie, tak jak z całą rodziną się wspieraliśmy i nie mogłem czuć się lepiej siedząc w jednym rzędzie obok brata i powiem, jak w dzieciństwie móc się przytulić do brata i się mniej stresować wychodząc na scenę, także to jest absolutne wsparcie i wiele mu zawdzięczam. Ja raczej jestem pozytywnym człowiekiem i nie widzę pola do konkurencji. No ale było jeszcze konkurentów pozostałych 3, a przy wielu kategoriach laureaci podkreślali to, że poziom był w tym roku w danej kategorii bardzo wyrównany. Po prostu było sporo dobrze wykonanej pracy. Czy też uważasz, że to dotyczy kategorii zdjęcia? Tak, dlatego może moja przemowa nie była najlepsza, bo kompletnie się nie spodziewałem, siedząc w jednym rzędzie z moimi mistrzami, kolegami i bratem. Paweł Edelman, Tomasz Naumiuk, Bartek Kaczmarek i Piotrek Sobociński junior, to nie, no to naprawdę był tak wysoki poziom, ale też się cieszę. Poza Filipem też wiele nagród zdobył film Ko. Natomiast ostatecznie zwyciężyła Zielona Granica Agnieszki Holland, wzmocniona jeszcze wręczonym wcześniej Orłem za osiągnięcia życia. Jak przyjąłeś to rozstrzygnięcie w tej najbardziej prestiżowej kategorii? Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe i uważam, że jest to komplement dla wszystkich twórców, że nie jest dyktatura taka jednego filmu, który zdobywa te 13 czy 16 nominacji i wszystkie nagrody. To chyba znaczy, że zrobiliśmy 3 bardzo dobre filmy, jak nie 4 w tym roku w Polsce. A na pewno zrobiliśmy ich o wiele więcej, mówię o tych, co się zakwalifikowały. I bardzo się cieszę, że wszystkie filmy zostały na różnych polach docenione. I myślę, że to właśnie jest słuszna obserwacja Michała Sobocińskiego, że Polska Akademia Filmowa jednak chciała docenić przynajmniej kilka filmów. Chłopi, 2 statuetki za muzykę Łukasza Luka Rostkowskiego, ale też Nagroda Publiczności i po jednej dla filmu Lęk, tam zdobyła za główną rolę kobiecą Magdalena Cielecka, Doppelganger Sobowtór, to z kolei drugoplanowa rola męska Tomasza Szucharta, no i wreszcie film, który wchodzi w piątek na ekrany naszych kin, Tyle co nic, Odkrycie roku, to ta kategoria dla Grzegorza Dębowskiego za reżyserię. Najlepszy film europejski to W trójkącie Rubena Ostlunda, serial 1670 w reżyserii Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli, a najlepszy film dokumentalny, w pewnym sensie to w trójce przewidziałem, to Pianoforte Jakuba Piątka. Super się cieszę, że byłem częścią tego grona tych 5 filmów z super twórczyniami, twórcami. To był bardzo mocny rok, wydaje mi się, dla polskiego filmu dokumentalnego. Film od ponad roku jest w obiegu festiwalowym, był w kinach w kilku krajach na świecie, teraz jest w kinach w Polsce od 3 tygodni, z czego się bardzo cieszymy, bo też dostajemy od widzów taką informację zwrotną, że rezonują z tym filmem i też do nas piszą do bohaterów i bohaterek filmu, co jest jakby super miłe i super ważne, więc to piękna podróż trochę za nami, nie? Z tym filmem. Taka w ogóle też uskrzydlająca na takim poziomie też zawodowym, takim, że po prostu właśnie trochę się nie bać i robić to, co się chce, nie? To Jakub Piątek, autor filmu dokumentalnego, zwycięskiego oczywiście Pianoforte. Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję. No i pamiętajmy, że za chwilę rozdanie Oscarów, bo mamy ten moment w roku, kiedy mamy ten wysyp nagród filmowych. To będzie weekend w Stanach Zjednoczonych, w Polsce noc z niedzieli na poniedziałek. Ryszard, czy ty masz jakiegoś swojego faworyta? Mówimy tutaj o kategorii najlepszy film. No na razie bez wątpienia tym faworytem jest jednak film Oppenheimer. Najwięcej nominacji. No i myślę, że to jest właśnie taka produkcja i na tyle duży, ważny też film, że ma ogromne szanse. Byłaby chyba niespodzianką, gdyby ostatecznie gdyby nie dostał. Zwyciężył ktoś inny. Tak. Tym bardziej patrząc też na te takie zależności, które wiążą się z tym, komu przyznawane są Oscary, bo to jednak jest pewnego rodzaju przemysł jednak filmowy, który docenia pewnego rodzaju produkcję i tutaj on po prostu idealnie wpisuje się jakby w charakter nagród Oscarowych. Ale prawda? Bardzo mnie cieszy 5 nominacji, także w kategorii najlepszy film dla 2 filmów, jednak z Europy, nawet jeden przecież z udziałem polskim, solidnym, czyli Strefa Interesów i Anatomia Upadku. O Strefie Interesów jeszcze będziemy dzisiaj opowiadać w trójce do trzeciej, a ja za wizytę w studiu dziękuję Ryszardowi Jadźmińskiemu. Dziękuję bardzo. one day and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave heart, free lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the garden gate. There's not much time left today. Za 19 minut godzina 14, w trójce do trzeciej. Teraz rozmawiamy o serialu Kobieta w ścianie. Naszym gościem jest Aneta Kyzioł, dziennikarka filmowa. Dzień dobry, pani Aneto. Dzień dobry. Pani Aneto, czy w przypadku serialu Kobieta w ścianie możemy mówić o pewnego rodzaju takiej, jakby to nazwać, bo nasza bohaterka we śnie robi różne rzeczy, nad którymi nie ma kontroli i których później nie pamięta, więc my tak naprawdę jako widzowie nie do końca jesteśmy pewni, czy to, co widzimy, to jest prawda, czy to jest pewnego rodzaju iluzja, więc jakaś magia nad tym serialem się unosi? No właśnie, mogłoby się z pańskiego opisu może trochę tutaj wydawać, że to są jakieś takie paranormalne albo właśnie tego typu tutaj gatunki domieszane i że to nie jest serial w pełni realistyczny. Natomiast akurat w przypadku tej produkcji Sky Showtime to jest bardziej metafora albo obraz tego, co jej przeżyć, traum, bo historia jest bardzo osadzona mocno w realiach Irlandii. Współczesnej Irlandii to się toczy kilka lat, chyba w 2015 albo 16 jakoś. W każdym razie współczesna Irlandia. Tak, jest to współczesna Irlandia, która mierzy się z koszmarnym dziedzictwem działalności Kościoła katolickiego, czyli tutaj głównie chodzi o te domy matki i dziecka i tak zwane pralnie sióstr Magdalenek prowadzone przez zakony, które polegały na tym, że wysyłano tam rodziny albo społeczności, wysyłały tam młode kobiety, które według tej społeczności sprawiały bądź mogły sprawiać kłopoty, czyli albo były na przykład w jakiejś niemałżeńskiej, wczesnej ciąży, albo według ludzi konserwatywnych nie prowadziły się tak, jak kobieta powinna się prowadzić, albo na przykład tak jak jedna z bohaterek, po prostu była piękną nastolatką i parafia bała się, że może namieszać w głowie żona tym mężczyzną. Może tylko... warto przy okazji powiedzieć i przypomnieć swego czasu dosyć głośno taki protest przeciwko Kościołowi katolickiemu wykonała gest Sinead O'Connor. Tak, no i teraz absolutnie. To nam się składa w pewną całość, prawda? To nam się absolutnie składa, tak. Ona po prostu mówiła z wnętrza tej społeczności. Wszyscy wokół byli na zewnątrz i nie rozumieli, ale jakby reakcja na ten protest, czyli podarcie zdjęcia papieża i protest wobec działań Kościoła katolickiego w Irlandii, no reakcja na to było też jakby odwzorowanie tej reakcji, z jaką te kobiety spotykały się w swoich społecznościach w tamtych czasach. Więc tutaj one w tych ośrodkach prowadzonych przez zakony no były manipulowane, maltretowane, zmuszane do oddawania dzieci, które potem były sprzedawane przez zakony, ale też były wykorzystywane do takiej niewolniczej pracy w tych pralniach komercyjnych. Więc, no więc główna bohaterka grana przejmująco przez no wybitną aktorkę Ruth Wilson, lunatykuje i ta jej wypaczona momentami dziwna rzeczywistość to jest jakby efekt tej przebytej traumy młodości spędzonej przymusowo w takim ośrodku, utraty dziecka, z którym nie wie, co się stało. No więc to nie są zjawiska paranormalne, to są zjawiska, powiedzmy, psychiczne, tak obrazowane. Chociaż no ten serial jest dosyć dziwnym serialem, w którym prawdę o społecznych i psychicznych konsekwencjach jakby tych wydarzeń, całej działalności Kościoła i tej traumy społecznej, z którą Irlandia do tej pory się mierzy, bo to dotyka każdego właściwie, bo przecież nie tylko tych kobiet w tamtych czasach maltretowanych, ale też ich rodzin, które się na to godziły, całej społeczności, która kierowana i takimi konserwatywnymi, ale też no, religijnymi i patriarchalnymi wartościami przymykała oczy na to wszystko, więc jakby tam każdy jest dotknięty w jakimś stopniu tą całą sytuacją. No więc tutaj mamy jakby bardzo mocny, silny kontekst społeczny, do tego mamy kontekst psychiczny, czyli ta bohaterka, ona jest nie jedyna, bo tam jest kilka osób, które przeszły taką podobną drogę. Do tego, no i mamy wątek kryminalny, bo tam jest śledztwo wprowadzone w sprawie zabójstwa księdza, który był taką mocną personą w całym tym procederze. Prowadzenia tych pralni. Pani Aneto, bo oczywiście... Wątek... Ale to jest taki serial właśnie. Jasne. Plus jeszcze tak, jeszcze ta estetyka takich sennych koszmarów, która tam jest Jasne. Bardzo mocna. I teraz myślę sobie tak, że oczywiście nie ma sensu teraz opowiadać scenariusza, bo jakby nie psuć zabawy. Nie będziemy tutaj zdradzać tego, co się dzieje w tym serialu. Natomiast oczywiście scenariusz to jest najważniejszy i najmocniejszy atut serialu Kobieta w ścianie. Natomiast myślę sobie, że dość istotnym wątkiem tego jest też to, co oglądamy. Czyli to, co już powoli powiedzieliśmy, czyli Irlandia, małe miasteczko, taka mroczna pogoda, odpowiednio dobrana do tego muzyka. Uroda Ruth Wilson, którą może Państwo pamiętają z serialu Luther, ona ma taką dość demoniczną urodę, prawda? Niepokojącą. Tak, więc to wszystko składa się w taki właśnie mroczny obrazek. nawet bardzo mroczny i nie wiem, jak Państwo będą oglądać, bo to wiadomo, każdy ma gdzieś indziej wrażliwość położoną. Natomiast dla mnie to było jakby ten mrok już był taki momentami nadmierny, zwłaszcza w tych scenach takich projekcji psychiki, która trochę jest estetycznie na pewno mocno wzorowana na gotyku. I Edgar Allan Poe na pewno by tutaj mógł przyklasnąć albo patronować też tej estetycznej stronie tego serialu. Więc jest mroczno, labirynty ulic, labirynty starych budowli. No, Irlandia, wiadomo, ma takie piękne dziedzictwo i aż tutaj się pewnie prosiło o wykorzystanie. Trochę jest to zderzone z momentami takimi porannymi sielankami, bo tam są te piękne zielone pola, pełne krów spokojnie sobie stojących i gryzących trawę, więc co jest taką metaforą, że pod tą sielanką oczywiście skrywane są mroczne tajemnice i losy ludzkie tragiczne. Pani Aneto, jest to ciekawe i na pewno do obejrzenia. No nie jest to szablonowy serial. Pani Aneto, to jest serial produkcji brytyjskiej. No, Ruth Wilson urasta nam tutaj na taką gwiazdę absolutnie tej produkcji. Są jeszcze inni aktorzy, na których warto tutaj zwrócić uwagę? No to jest, tak jak mówiłam, jest tam ten wątek kryminalny też, czyli prowadzonego śledztwa i tutaj w głównej roli w tej części występuje Daryl McCormack, to jest mniej znany aktor, ale świetny, on gra detektywa, który z Dublina przyjeżdża, żeby prowadzić tutaj na prowincji to śledztwo, ale nie zdradzając wiele, jak każdy w Irlandii też ma swoje, jest w jakiś sposób dotknięty tą sprawą Kościoła katolickiego. W inny sposób niż bohaterka Ruth Wilson, ale w nie mniej dramatyczny, więc jakby tutaj te losy się splatają, śledztwo, ona jest początkowo traktowana jako... zmienia się jej status, mówię o bohaterce Ruth Wilson w tym śledztwie, w całej tej sprawie, zmienia się też nastawienie samego detektywa, więc jak to w brytyjsko-irlandzkich produkcjach, do tego już nas mnóstwo filmów i seriali przyzwyczaiło, że aktorstwo jest zawsze mistrzowskie, więc tutaj ten serial nie jest wyjątkiem. Także oprócz pięknej scenerii, mroku, to jeszcze jasno świecący aktorzy. Tak, pani Aneto, więc ja zawsze, jak rozmawiam z dziennikarzami filmowymi, a rozmawiamy o jakimś filmie, serialu, dobrej produkcji, proszę o ocenę tak w skali od 0 do 10, ile by pani dała? Sama oceniałam w Polityce i tam chyba dałam, wydaje mi się, że 4/6, ale jak mamy skalę 10-punktową, to myślę, że spokojnie 8 można dać. A nie 10 tylko dlatego, że jakby dla mnie trochę za dużo było tego ciemnego gotyku. Trochę za dużo tych wizji. Za ciężko, tak? Tak, trochę za ciężko i jakby już zaczynało mi to nomen nomen ciążyć, ale to jak mówię, każdy będzie pewnie to oceniał w inny sposób. Proporcje, wiadomo, dla każdego będą inne, natomiast sposób wykonania, realizacji tego jest świetny, więc koproducentem jest BBC, także polecamy. To też jest gwarant jakości. Aneta Kyzioł, dziennikarka filmowa, polecała serial Kobieta w ścianie. Pani Aneto, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Z nami będzie za oknem świt. Tak nam dobrze może.